เอาต่อไปตรวจกันบ้าน ครั้งแรกๆมันจะไปให้ค่าทีละตัวค่ะหลวงพ่อตอนก็รู้ว่ามันหลงไปก็เลยดูเป็นกลมๆไปแล้วก็ต้นจะเห็นว่ามันจะมีความเข้าไปเซิร์ฟมานะแซ่เป็นยาดำอยู่แก๊กแก๊กแก๊กแก๊ก ดีๆที่เห็นนะนั่นแหละใครรู้ไปถ้าเป็นโสดาแล้วตัวนี้จะหายไป แล้วก็ที่เห็นในรอบปีนี่ก็คือเห็นว่ามานะตาเปิ้ลมันลดลงแล้วก็มันจะมีจิตเมตตากับคนอื่นแบบจริงๆขึ้นมาได ้ ค ่ ะ ขอบคุ ณครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็ค่ะก็จะมีสองข้ออยากกลับเรียนถามหลวงพ่อคือข้อแรกว่าสถานที่ไหนที่มันเหมาะกับการเจริญภาวนาของเปิ้ลนะคะ ต้องดูเอานะอย่างสถานที่บางคราวไปอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวภาวนาดีพออยู่ประจำก็ไม่ดีอยู่ที่ใจเราเป็นขณะขณะเป็นช่วงๆไปช่วงนี้ควรอยู่วัดก็อยู่วัดช่วงนี้อยู่บ้านก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยช่วงนี้ควรจะไปเดินศูนย์การค้าบ้างก็ไปต้องดูนะบางทีไปเดินศูนย์การค้าก็ภาวนา เพิ่มต้องลดหมายถึงว่าเพิ่มนอกจากเพิ่มทำรูปแบบแล้วมันต้องมีอะไรเพิ่มอีกไหม ไม่ต้องถ้าทำได้ก็สมถะบ้างแรงมันเริ่มตกไปนิดนึงแล้วก็ใจไม่ค่อยตั้งมั่นโมหะแทรกง่ายนะถ้าทำสมถะเพิ่มก็ดีแต่ถ้าทำแล้วเพ่งก็ไม่เอาทนดูไปในชีวิตประจำวันแต่ถ้าทำสมถะได้ก็ทำนะ รู้สึกว่าคราวนี้มาอยู่วัดเนี่ยค่ะช่วงวันที่ผ่านมามันภาวนาเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะหลวงพ่อ ถูกต้อง จิตมันเป็นกลางมากขึ้นแล้วตอนนี้คือมันมีกิเลสตัวไหนที่ควรจะต้องใส่ใจดูเป็นพิเศษ ไม่มีนะตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็ดูตัวนั้นแหละตัวไหนเกิดก่อนแล้วตัวนั้นแหละที่กำลังปรากฏอยู่ต่อไป ครับคือเมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่าจิตส่งออกนอกครับก็เลยพยายามดึงมาเข้ามาข้างใน ม ันก็เลยอึดอัดนะครับ ถ้าดึงแล้วอึดอัดนะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ส่งเข้าข้างในหลวงพ่อบอกให้รู้ทันว่าจิตส่งออกไปข้างนอกนะถ้ารู้ทันเราไม่ดึงหรอกไม่ดึงก็ไม่อึดอัดให้ดูไปนะ ครับแล้วที่ภาวนาลมหายใจเนี่ยก็คือก็คงให้ทำอย่างนั้นอยู่ต่อไป ทำได้แต่อย่าให้ขาดสติอย่าน้อมใจให้ซึมให้เคลิ้มนะภาวนาแล้วก็รู้สึกตัวไปเรื่อย ๆครับคือวันนี้ก็รู้สึกโล่งสบายกว่า วันนี้ดีกว่าใช่ดูเฉลิมพงษ์ละ ครับ วันนี้ก็ดูดีขึ้น มีอะไรที่หลวงพ่อฝากให้ไปทำเป็นกันบ้าง ไปทำอีกไปดูเรื่อยๆนะรู้หลักแล้วก็ต้องทำบ่อยๆสังเกตไหมใจมันชอบถลำไปดู ถลำไปข้างนอกครับ ถลำไปนะให้คอยรู้ว่าใจมันถลำถลำไปข้างนอกก็ได้นะถลำเข้าข้างในก็ได ้ครับครับขอบพระคุณครับ คุณเฉลิมพงศ ์ก็เมื่อวานที่ท่านอาจารย์ทราบว่าเครียดวันนี้ดูจะเครียดน้อยลงคร ับ ใช่เครียดวันนี้ดีขึ้นนะ ครับเมื่อวานคงเป็นเพราะว่าด้วยความอยากมาอยู่วัดแล้วก็อยากปฏิบัติมันก็เลยทำเยอะไปหน่อยก็เลยเครียดครับ คุณเฉลิมพงศ์รู้หลักแม่นอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าจะดูได้บ่อยแค่ไหนดูเล่นๆน่ะไม่ใช่ดูจริงจังดูไปสบายๆถึงเวลาก็ทำความสงบเข้ามาถึงเวลาก็ทำในรูปแบบไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกของคุณเฉลิมพงศ์รูปกายด้วยนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกด้วยอ่ะหมอ ใจมันกระวนกระวายครับหลวงพ่อแล้วก็มีโมหะ ทำไมล่ะทำไมไปกระวนกระวาย มันลุกลี้ลุกลนนะครับ ถ้าดูเป็นแปลงนะ คร ับ อ ย่างตอนนี้หลายคนสงสัยอยู่เฉยๆทำไมโทสะมันฝุดขึ้นมาไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครอยู่ๆมันก็โมโหขึ้นมานะจิ้มไปรับความรู้สึกของคนอื่นมาตอนนี้กระแสที่ครอบคลุมบ้านเมืองอยู่เป็นกระแสของโทสะมีแต่โทสะทั้งนั้นเลยไปที่ไหนก็โทสะฝ่ายนึงกลัวเขาแย่งอำนาจก็มีโทสะฝ่ายนึงอยากแย่งกับเขาก็มีโทสะฝ่ายกองเชียร์ก็มีโทสะเลยมีกันหมดเลยเศรษฐกิจไม่ดีไหมไม่สบายใจก็โทสะอยากโทสะทั้งนั้นเลยนี่นำซ้ำยุคนี้คนเป็นมะเร็งเยอะๆนะหมอเต็มไปหมดเลยเยอะมากเลยไม่รู้เมื่อก่อนมันเป็นแต่เราไม่รู้หรือว่าไม่ค่อยเป็นเลยสถิติว่าไง เราจะเป็นเยอะขึ้นนะคร ับ เยอะขึ้น เป็นเด็กคนอายุน้อยลงคร ับ เดี๋ยวนี้เด็กเล็กก็เป็น คร ับแหลกจริงถ้ารีบภาวนานะจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เด็กๆก็ตายนะเด็กกว่าหลวงพ่อตายไปเยอะแล้ว ส่วนที่แก่กว่าหลวงพ่อเหลือไม่มากละเชิญยกมือเบอร์8เบอร์80เบอร์อะไรเบอร์อะไรนะปิดป้ายหันหลังไว้อ่ะห้าห้าเบอร์8ก่อนแล้ว80เดี๋ยวนะทีนี้ก็ลงกันเยอะไปหลวงพ่อจับไม่ได ้หลวงพ่อคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูแบบรอดบ้างไม่รอดบ้างอ่ะมันไม ่ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มันแบบไม่ดีบ้างไม่ดีบ้างหรือมันเอาตัวไม่ค่อยรอดอะค่ะบางวันนี้มันจมในความคิดเยอะมากแล้วมันก็เป็นความคิดที่ทำให้เรามีความทุกข์เยอะหนูก็เลยทำพุทโธถูกแบบทีไม่ให้มันมีช่องอะค่ะอย่างนั้นได ้ได้เราสมถะมาช่วย แล้วว่าบางครั้งมันแบบมันเหมือนมันดูไม่มันดูอะไรไม่ได้อะที่หนูก็เลยดูทีวี เฮ้ยดูไม่ได้ก็พุทโธสิ มาถึงหนูอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมแต่มันรู้สึกมันดีขึ้นนะ ดูทีวียุคนี้นะมันน่ากลัว แต่หนูไม่ได้ดูมาตั้ง6เดือนแล้ว หลวงพ่อไม่ได้ดูตั้งหลายปีแล้วไม่เป็นไรเลย หนูรู้สึกว่ามันบางทีมันดูอะไรไม่ได้เลยอะค่ะก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนไม่รู้ว่าช่วยมันเยอะไปหรือเปล่า อย่าดูบ่อยก็แล้วกันดูบ่อยเดี๋ยวติดอะไรที่ไม่ดีติดง่าย แล้วอาทิตย์ก่อนหนูส่งกันบ้างว่ามันเฉื่อยอะค่ะมัน ยกไม้ฟังไม่ค่อยได้ยินแก่แล้วหูตึง อาทิตย์ก่อนหนูส่งกันบ้างว่ามันเฉื่อยอะค่ะไม่ทราบมันดีขึ้นบ้างไหมคะ ดีขึ้นสิ แล้วมีอะไรต้องซ่อมแซม ไปทำอีก มาถึงความให้ตื่นตัวเหรอคะ อะไรนะ มาถึงให้ตื่นตัวมากขึ้นใช่ไหมคะ ไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นตัวแล้วแต่ใจยังไม่ตั้งมั่น ค่ะ หลอกไหมใจไม่ตั้งมั่น ออกค่ะ นั่นแหละไปดูให้รู้ทันอย่าดึงนะ มันไม่ชอบมันก็ไปกดไป นั่นแหละให้รู้ทันที่ไม่ชอบนะไปกด ลุงอยู่ต้องทำรูปแบบ รูปแบบต้องไปเดิน เหมือนเดิมใช่ไหม เหมือนเดิมเบอร์80 ค่ะการนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตามรู้ไปเรื่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เห็นกิเลสเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากหลวงพ่อค่ะ ดูได้ดีแล้วนะมีแต่หน้าที่ต้องดูบ่อยๆใครสังเกตเรื่อยๆไปเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงดูอย่างนี้ดูไปอีก ดูอีกใช่ไหม ดูไปเรื่อยๆนะทำได้ดีอยู ่ เบอร์55 ครับนมัสการหลวงพ่อครับก็คราวที่แล้วที่ส่งกันบ้านเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าให้ขยันดูในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกนิดนะครับก็เลยพอกลับไปเนี่ยวันแรกก็พยายามจะดูให้ได้เยอะก็รู้สึกเครียดก็รู้เลยว่าผิดนะก็เลยมันต้องสติมันต้องเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับก็เลยใช้วิธีว่าก็ดูไปสบายๆแล้วก็คือพยายามขยับร่างกายช่วยกระตุ้นอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็จะพยายามไปอยู่ในสถานที่ไหนหรือว่าทำกิจกรรมอะไรหรืออยู่กับใครที่ทำให้สติเกิดบ่อยนะแต่ให้มันเกิดขึ้นมาเองนะครับก็อยากให้หลวงพ่อแนะนำนะครับ จิตก็ดีกว่าแต่ก่อนแต่ตอนนี้จิตมันเจ้าออกข้างนอกไปนิดนึง ดู ไหม คร ับ ไปดูเอาอย่าดึงนะให้รู้เฉยๆจิตมันเจ้าออกข้างนอกนิดหน่อยให้รู้ทัน ครับแล้วขอกันบ้าน นั่นแหละไปดูนะได้แล้วนะกันบ้านไปดูจิตมันเจ้าออกไปแต่มันไม่มากนะออกไปนิดๆหน่อยๆมันไม่เข้าฐานมันทีเดียวจะเฉียดเฉียด ครับ อ้าวยกมืออันนี้เบอร์อะไรล่ะชูเบอร์ดีกว่าอย่าชูมือไม่รู้เบอร์เลยเอา75 13 15ของไฟฟ้า136เอาแค่4คนนะมากกว่านี้จำไม่ได ้มาสดานค่ะหลวงพ่อคะวันนี้มาส่งกันบ้านที ่แสนนักเรียนเก่าหรือเปล่าเนี่ย ใช่ค่ะ แล้วตัวจริงหรือตัวปลอม ตัวปลอม ตกใจอย่างเงี้ยเอาว่าไป ก็2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคือฟุ้งซ่านมากเพราะว่ามันมี อย่าไปเกลียดมันสิฟุ้งซ่านก็อย่าไปเกลียดมันนะรู้ว่ามันฟุ้งรู้ไปสบายๆถึงแม้ใจไม่ชอบมันใจไม่เป็นกลางนะให้รู้ว่าฟุ้งซ่านด้วยจิตที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดมันจิตมีเหตุจิตก็ฟุ้งซ่านจิตไม่มีเหตุก็ไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นไปตามเหตุไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากแต่ค่อยๆดูเอานะดูสบายๆของคุณภาวนามันได้ดีมากเลยใจมันรู้มันตื่นมันเบิกบานขึ้นมาเยอะละไปดูอีก ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าบางทีมันกระทบแรงมากค่ะหลวงพ่อ ห้ามไม่ได้สิ่งที่มากระทบเราเนี่ยนะมันเป็นวิบากเป็นวิบากอย่างอกุศลให้ผลเนี่ยเรากระทบสิ่งที่ไม่น่าชอบใจอย่างรุนแรงนะ กุศลให้ผลอย่างขณะเนี้ยกุศลให้ผลมากระทบกับวัดหลวงพ่อ มันก็ผลัดกันให้ผลแหละอยู่ที่เราเป็นกลางไหมสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเลือกไม่ได้เมื่อเราเลือกไม่ได้เราก็อย่าไปปฏิเสธเขาเขามีเหตุเขาก็เกิดแล้วเหตุนั้นสมควรแล้วด้วยนะการที่เราได้เจอสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลสมควรแล้วถ้าเรายอมรับอย่างน่าชื่นตาบานนะยอมรับด้วยความเข้มแข็งวันหนึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายต้องผ่านไปอย่างแน่นอนสังเกตไหมกระทั่งสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจรมาขณะนี้ใจเรายังดีกว่าก่อนเลยนะใจเราไม่จมไม่จมลงไปในความทุกข์เนื่องเพราะเราฝึกฝนตัวของเราเองแล้วเราฝึกมากๆนะกุศลเก่าให้ผลมาเนี่ยเราห้ามไม่ได้แต่เราหัดเจริญสติในปัจจุบันเนี่ยเราทำได้พอสติเราดีขึ้นใช่ไหมอะไรมากระทบเราก็กระเทือนน้อยลงน้อยลงนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนอะหัวปักหัวปั๊มไปแล้วนึกออกไหมดีขึ้นทั้งเยอะแล้วว ันนี้มาก็คือจะมาขอบคุณหลวงพ่อด้วยค่ะถ้าไม่เคยได้ฝึกมาเตรียมตัวมานี่คงจะแย่มาก ทีแล้วนะเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะโลกเป็นอย่างนี้แหละโลกไม่แน่นอนเมื่อปีกลายนะมีพวกหมอดูใช่ไหมเขาชอบทำนายปีหน้าจะเป็นไงหลวงพ่อก็เลยทายบ้างหลวงพ่อทายถูกนะมันทายผิดหมดเลยมันทายว่าน้ำจะท่วมเดือนตุลาท่วมกรุงเทพให้ย้ายบ้านหนีบ้าที่สุดเลยจนป่านนี้ยังไม่ท่วมเลยแต่หลวงพ่อทายไว้แม่นกว่าเพื่อนเลยหลวงพ่อบอกว่ามันไม่แน่เราชนะเลยปีหน้าก็ทายอีกมันไม่แน่อีกปีนึงนะปีต่อไปก็ไม่แน่อีกอ่ะถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยไม่แน่นอนนะเราก็ฝึกใจของเราจนเรามีที่พึ่งรู้สึกไหมเราเป็นคนมีที่พึ่งเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะไม่ใช่ตัวคนเดียวหรอกแล้วก็อดทนไปของคุณเนี่ยไม่รุนแรงเท่าไหร่นะมีลูกศิษย์หลวงพ่ออีกคนหนึ่งแรงกว่านี้ทำธุรกิจร้อยล้านนะมันรุ่งขึ้นล้มละลายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแบงค์งดปล่อยเงินกู้ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรล้มไปเลยรายนั้นบอกว่าอยากฆ่าตัวตายที่สุดเลยแต่กลัวเสียชื่อหลวงพ่อกลัวหลวงพ่ออับอายไข่หน้าหลวงพ่อเกือบจะบอกหลวงพ่อไม่อายหรอกแต่ว่าไม่กล้าบอกแล้วเดี๋ยวมันไปฆ่าตัวตายความทุกข์ในชีวิตเป็นของชั่วคราวนะความสุขก็ของชั่วคราวไม่ใช่ของที่มีสาระเต็มที่หรอกของที่มีสาระเราก็มีอยู่แล้วนะเรามีธรรมะนะเรามีศีลมีธรรมเราฝึกของเราชีวิตเราจะมีความมั่นคงมีความอบอุ่นมากขึ้นท่ามกลางความแปรปรวนอย่าไปกังวลนะให้คนอื่นบ้างจบยัง แล้วค่ะหลวงพ่อค่ะ เอาเบอร์15หรือเบอร์อะไร กราบนมัสการครับท่านอาจารย์นี่ผมเป็นวันที่ก่อนที่ได้กลับใหม่นะครับอาจารย์ไม่ได้การบ้านผมนะครับแต่ผมก็อยากส่งการบ้าน อาว่ามา คือผมมาอยู่ที่หลวงพ่อชาเรนี่ก็หลายวันนะครับมีท่านผู้รู้เมตตาผมให้การแนะนำในการดูจิตและดูกายกับผมจนกระทั่งจิตผมรู้สึกเป็นอิสระนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีธรรมปิติมีจิตที่สดใสดีกว่าเก่านะครับก็อยากจะทราบว่าตอนนี้จิตของผมเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีขึ้นนะจิตโล่งเบาขึ้นแล้วก็ฝึกอีกนะกลับไปแล้วก็ต้องฝึกอีก ครับ ผมที่ฝึกที่ดีก็คือจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปบังคับเขานะ ครับ แล้วก็ไม่ใช่ว่าจงใจว่าจะต้องรู้ได้ตลอดเวลาเรารู้บ้างเผลอบ้างแค่อย่าเผลอนานเท่านั้นแหละ ครับ อย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดได้ไหมใจมันไหลแวบมันไหลไปคิดนะให้เรารู้ทันว่าใจไหลไปคิด ผมควรจะดูจิตก่อนหรือดูกายครับ ของโยมดูกายให้เยอะไว้นะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไ หมอยากได้การบ้างด้วยครับ นี่ไงไปรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะไปทำเอา ขอบคุณครับ เบอร์15 กรรมการสั้นจานครับคือส่งการบ้านครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ครับก็อาจารย์ให้การบ้านไปทำทีนี้มาเมื่อวานนี้ตอนกราบรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์นี่รู้สึกเหมือนพุกตาตัวหนึ่งมันกราบอยู่ทีนี ้เดี๋ยวหลวงพ่อฟังไม่ค่อยออก คือตอนเข้ามาที่วัดนะฮะกราบรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์นะฮะก็รู้สึกเหมือนพุกตา ใครเหมือนเราเหมือนหรือหลวงปู่เหมือน ตัวเห็นตัวเราเหมือนอย่างนั้นใช่ได้เห็นหลวงปู่เหมือนตุ๊กตาก็เป็นตุ๊กตานั่นแหละ แล้วก็ตอนมาฟังท่านอาจารย์เทศถ้าเกิดว่าเป็นความภาวะที่เกิดจากการฟุ้งเฟ้อต้องขอสิกรรมท่านอาจารย์ด้วยเพราะว่าเห็นท่านอาจารย์ไม่ชัดก็เลยถอดแว่นแล้วก็ใส่ใหม่ก็ไม่ชัดก็เช็ดตาเช็ดแว่นก็ไม่ชัดอีกทีนี้ฟังไปฟังมาก็คือพระพุทธรูปกับรูปเหมือนหลวงปู่ด้านหลังกับท่านอาจารย์มันคล้ายๆแผ่นกระดาษเป็นแผ่นเดียวกันอันนี้มันฟุ้งซ่านหรือเป็นไง ไม่ฟุ้งนะแต่รู้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าเห็นอย่างนั้นก็เห็นถ้าไม่เห็นก็ช่างมันนะไม่เป็นไรถ้าเราภาวนาไปช่วงหนึ่งเราเห็นโลกนี้แบนราบเป็นหน้ากลองเลยนะเรียกโลกธาตุราบเป็นหน้ากลองเลยหมายถึงมันไม่มีอะไรโดดเด่นสะดุดตาสะดุดใจขึ้นมาใจมันเป็นกลางกลางแต่ถ้าเราน้อมใจให้เป็นกลางกลางแล้วเราเห็นโลกแบนแบนเพราะน้อมใจเอานี่แกล้งทำดังนั้นใช้ไม่ได้ถ้าเห็นเองไม่เป็นไร คือปัจจุบันที่ส่งกลับมาครั้งแรกท่านอาจารย์บอกมันใกล้ๆตอนนี้มันถึงหรือยังฮะ ถึงฐานแล้วเหรอ ไม่ทราบเหมือนกันนะตั้งมั่นถึงฐานนี่ไม่แน่ใจในคำจะเกิดความ ยังนะยังไม่ถึงทีเดียวยังอยู่ข้างนอกนิดนึง ขอคำแนะนำครับ ให้รู้ทันไปเรื่อยนะไปรู้ความรู้สึกไปเรื่อยหมั่นรู้ความรู้สึกตัวเองที่กำลังปรากฏบ่อยๆอย่าไปค่อยเข้ามาเอง ครับขอบคุณ เบอร์สิบเบอร์อะไรเมื่อกี้ยกไปยังเบอร์หกเอาเบอร์สิบก่อนแล้วไปเบอร์หกแล้ว21ต้องทวงเอานะเรียกแล้วบางทีก็ลืมสิทธิของคนแก่นะที่ลืมอ่ะ พระอาจารย์เจ้าคะได้อ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์แล้วก็ฟังเทปซีดีนะคะรู้สึกว่าหนูเข้าใจมากกว่าของพระอื่นๆนะคะทีนี้หนูวันนี้หนูมากราบนะคะเพื่อที่จะขอเป็นลูกศิษย์กรรมฐานได้ไหมคะ ไม่ต้องสมัครหรอกนะไม ่ มีใครเขายื่นใบสมัครสักคน ค่ะเพราะว่าหนูจะรีบกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวหนูจะได้กลับบ้านเลย พยายามรู้สึกตัวไว้นะร ู้ ส ึ กร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ต้องรู้สบายๆอย่าให้เครียดนะเครียดนิดเดียวก็ไม่ได้นะรู้สึกตัวสบายๆหรือไม่ก็ท่องพุทโธเล่นๆในใจเรื่อยๆพุทโธสบายๆนะ พระอาจารย์ถ้าช่วงนี้หนูเกิดโทสะบ่อย นั่นแหละหลวงพ่อถึงบอกว่าให้บริกรรมไปเรื่อยๆนะพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆแล้วใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ทัน แล้วก็มีพระอาจารย์ที่วัดจันเวศกวันนะคะบอกให้หนูยังไงคะคือมีเมตตาค่ะให้ใช้เมตตาเยอะ แล้วได้เมตตาไปแก้โทสะนะ ค่ะ แต่หนูต้องฝึกให้มีสติขึ้นมา ค่ะ เมตตาไปแก้โทสะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นชั่วคราวไหนมีเมตตาขึ้นมาก็ไม่โกรธหมดเมตตาก็โกรธอีกนะ ค่ะ แล้วเราต้องฝึกไปให้ถึงเครื่องมือตัวถัดไปเครื่องมือตัวถัดไปคือการเจริญสติการที่เราเจริญเมตตาไว้ได้สมถะกรรมฐานแล้วข่มโทสะได้ชั่วคราวจิตใจของคุณมันแตกกระจายนะมันฟุ้งซ่านกระจายไปนั่นหลวงพ่อถึงบอกว่าบริกรรมไว้พุทโธเล่นๆนะถ้าไม่ชอบคำว่าพุทโธเอาคำอื่นก็ได้หรือสวดมนต์สั้นๆในใจนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแค่นี้ก็พอแต่สวดบ่อยๆนะสวดไปแล้วก็ใจเราแอบไปคิดให้รู้ว่าใจหนีไปคิดอย่างนี้ถ้าเราสวดไปแล้วใจหนีไปคิดเรารู้ทันใจหนีไปคิดเรารู้ทันบ่อยๆนะใจมันจะรวมตัวเข้ามา พระอาจารย์เจ้าคะปกติแล้วนะคะหนูจะท่องอาหังสัมมาแล้วก็โมตัสสะสามจบแล้วก็พุทโธนะคะแล้วก็หนูจะทำงานดึกมากแล้วก็ตอนเช้าก็จะตื่นไปส่งลูกเพราะฉะนั้นเวลาในการปฏิบัติธรรมนะคะ ไม่ค่อยมีเราท่องพุทโธได้เวลาเอาลูกไปส่งโรงเรียนเราก็ท่องพุทโธไปได้ใช่ไหม ค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำเนินอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นต้องใช้สติแล้วก็ทุกเมื่อเลยอะค่ะ ต้องใช้สินะแล้วก็ต้องใช้ให้เยอะด้วยจิตใจของเรามันแตกกระจายไปให้เราคอยรู้ทันจิตใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตเรากังวลขึ้นมาก็คอยรู้เอานะ ค อยดูเอาง ั้นหนูขอกราบนมัสการลานะคะ ไปเถอะไป ค่ะพระอาจารย์จะให้พรหนูไหม ให้พรนะให้มีสติไวๆนะ ค่ะ คนนี้ให้พิเศษเห็นไหมเบอร์หก มัสการหลวงพ่อครับ มาเมื่อวันพฤหัสมาส่งการบ้านตอนนั้นจิตมันน้อมนะแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันซึมยาวไปถึงบ่ายแล้วก็พอดีได้คุยกับพี่เลี้ยงนะฮะแล้วมันก็หลุดออกมาบานนะฮะแล้วเมื่อวานก็ผ่อนๆลงมาจนเมื่อเช้ามันเกือบจะกลับเข้าไปใหม่แล้วพอดีได้คุยกับพี่เลี้ยงอีกทีนะคุณอ้อยก็มันบางขึ้นมาตอนแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันกดๆนะฮะ ทีนี้ถูกต้องแล้วครับดูไปนั้น อยากจะขอการบ้านหลวงพ่อฮะยังไม่เคยขอ ก็รู้ไปนะรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นดูไปได ้ครับ รู้โลกปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นในกายในใจรู้สึกไปไม่มีอะไรหรอกง่าย ครับ ง่ายตายคิดมากนะ ครับขอพรหลวงพ่ออย่างขอให้จับฉลากได้ครับ ให้ถอนให้จับฉลากได้ ขอบพระคุณครับ เอาละส่งกันบ้าน ตอนนี้ก ็ว่าไง จิตใจปร่งขึ้นกว่าเมื่อเช้า จิตเป็นไงช่วงนี้ช่วงนี ้ช่วงนี้อะ เ หมือนกับว่า ภาวนาเป็นไงภาวนา ช่วงก่อนมันเหมือนกับมันไม่ค่อยเมื่อก่อนมันไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยชัดแต่ว่าช่วงนี้ก็คือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงอะค่ะเพราะว่าได้แต่รู ้ต้องรู้เรื่องนะไม่พูดไม่รู้เรื่องไม่ได ้ก็คือเอาถ้าสองเดือนก่อนนะคะค่อนข้างแบบเหมือนรัดขี้เกียจด้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับมันไม่ค่อยจะ ช่วงนี้จิตดีขึ้นแล้วนะจิตดีขึ้นแล้วหลวงพ่อพูดแทนก็แล้วแต่เมื่อจิตดีขึ้นแล้วเราคอยรู้สึกได้นะใจไม่กังวลถึงอดีตไม่กังวลถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันให้เยอะๆนะอดีตจบไปแล้วไม่เอาก็เป็นเครื่องกังวลใจดูปัจจุบันไปนะ ครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่ามันขี้เกียจไม่เดินปัญญาก็ให้ยังให้ดูต่อไปให้รู้ต่อไปว่ามันยัง ตอนนี้มันเริ่มขยับขยื่นแล้วนะดูออกไหมมันไม่ใช่ไปรู้ตัวแล้วนิ่งเฉยๆว่างๆอยู่ถ้ารู้ตัวแล้วนิ่งเฉยๆว่างๆอยู่ใช้ไม่ได้หรอกขี้เกียจให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจตอนนี้รัดรู้สึกกายรู้สึกใจได้แต่สับเฉงขึ้นดูออกไหม ค่ะ อาจารย์สุรพลส่งการบ้าน นมัสการท่านอาจารย์นะผมมาเรียนกับท่านอาจารย์ได้ครบปีพอดีครับก็ดูจิตนี้ไม่ให้ทราบอะไรเท่าไหร่แต่ก็พยายามรู้กายออกไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเยอะนะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ครับ ดีนะจิตโยมแข็งแรงขึ้นดูออกไหม ครับ จิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางจิตเบานะ ครับ รู้ทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยใจเป็นกลางได้เยอะขึ้นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศใช่ไหม ครับ หลวงปู่เทศเคยสอนผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสุดท้ายเรายังไม่เข้าถึงกลาง 100% น่ะนะเราเริ่มเข้ามาบ้างแล้ว มีความมั่นคงมีความสุขมากขึ้น คร ับ เราเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นรู้สึกมั้ย ครับอ าจารย์สุรพลเห็นแล้วว่าโลกไหลผ่านหน้าเราไปเรื่อยๆ ครับ จิตเห็นได้แล้ว ครับ ดีแล้วดูไป ครับก็ขอบ คุณดูลงไปอีกตัวเราไม่มี ครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่สั่งสอนมาครบ1ปีคร ับ ให้กันบ้านนะ คร ับ ที่อาจารย์รู้เนี่ยตอนเนี้ยอาจารย์เห็นโลกไหลผ่านไปเฉยๆแต่ใจยังไม่ย้อนมาพยายามย้อนมารู้กายรู้ใจของเราบ่อยๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นมันจะสบายๆไปใจอาจจะเพราะว่ามีปัญหาเยอะมันเลยหมกมุ่นออกไปข้างนอกใจมันเลยไม่ทวนเข้ามาตั้งมั่นภายในแต่อย่าไปดีดเค้นมันนะแค่รู้ว่าตอนนี้มันสนใจออกข้างนอกนะเดี๋ยวต่อไปก็เลย29 21ร้อยสามหกเก้าเจ็ดมีป้ายไหมมีเบอร์ไหมเบอร์15 ครับนมัสการหลวงพ่อครับก็จะมีบางทีที่จิตสบายสบายอะครับจะเห็นเกิดเป็นดวงแค่เป็นแสงแล้วเกิดดับไปเรื่อยๆอะครับไม่ทราบอันนี้เป็นสมถะหรือเปล่าครับ สมถะให้เรารู้เฉยๆนะ ครับ มันอยู่ที่ว่าเมื่อจิตไปรู้สภาวะแล้วนั้นจิตเป็นกลางไหมหรือจิตไปสนใจมันนะ ครับ ถ้ารู้ได้จิตที่เป็นกลางก็ใช้ได้แล้วเพราะทุกสิ่งเกิดแล้วดับได้ทั้งสิ้นเลย ครับ นะ แล้วผมควรจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรม ดูจิตไปนะดูจิตไป ครับ เบอร์21ใช่ไหมเออร้อยสามหก ขอได้ไหมคะ ฮะเรียกไว้แล้วใช่ไหม ค่ะเรียกไว้แล้วค่ะ กราบนมัสการค่ะคือว่าช่วงที่ผ่านมานะคะฟุ้งซ่านแล้วทีนี้มันก็รู้นะคะแล้วมันก็สอนต่อไปว่าขณะที่ฟุ้งซ่านถ้าตาไปขณะนี้จิตมันเศร้าหมองมันจะเป็นทุกข์นะคะมันจะสอนโดยอัตโนมัตินะคะแล้วคือขณะที่หลงมันก็ช่วงนี้หลงไปบ่อยมากนะคะแล้วมันก็เข้าไปในความทุกข์บ่อยมากนะคะคือว่ามันไม่ทันนะคะแล้วบางครั้งหนูก็จะดูการเคลื่อนไหวของกายนะคะมันจะเห็นว่าเป็นอีกตัวนึงเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เรานะคะ เออถูกต้อง แล้วทีนี้บางทีอย่างปัจจุบันเนี่ยค่ะหนูก็จะหมุนมือไปด้วยอะค่ะก็ดูว่ามันเคลื่อนไหวนะดูการเคลื่อนไหวของมันนะคะไม่ได้หลงเข้าไปร่วมนะคะแต่ต้องเน้นว่าขณะที่มีสตินะคะท่าน ก็ดีขึ้นนะที่ภาวนาตอนนี้ดีกว่าแต่ก่อนแล้วใจค่อยเป็นอิสระมากขึ้นโปร่งโล่งเบามากขึ้นนะตั้งมั่นมากขึ้นไปดูอีกแต่ก่อนนี้เพ่งมากไปตอนนี้คลายการเพ่งออกไปแล้ว ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ เบอร์อะไรที่เรียกไปแล้ว21 นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเขาของหนูมันอยู่นอกๆอยู่เปล่าคะ ใช่อย่าไปกังวลนะ ค่ะ มันอยู่นอกๆรู้ว่าอยู่นอกๆก็รู้ถูกแล้วก็ใช้ได ้ก็ปล่อย ก็รู้อย่างเป็นกลางว่าเขายังอยู่นอกๆ ครับพอหนูรู้สึกว่าเวลามันมีภาษาเข้ามา แต่หนูสังเกตไหมมันทีใจมันก็ชอบกังวล ใช่จ้ะค ่ะให้เรารู้ทันใจที่กังวล เ วลาความกังวลผุดขึ้นมาก็รู้ทันเอา เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ ไปถึงไหนละ ถามนมัสการหลวงพ่อค่ะคือไม่ทราบว่าที่หนูรู้เนี่ยหนูรู้จริงๆหรือว่าคิดว่ารู้อะค่ะ ก็รู้นะแต่ต้องรู้บ่อยๆสังเกตไหมเวลากิเลสเกิดเห็นไหม เห็น กิเลสตัวไหนบ่อย ส่วนใหญ่จะเห็นหลงบ่อยนะคะ เห็นหลงบ่อยก็ใช้ได้แล ้ วดูไปได้ด้วยจิตหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้นะ ค่ะค ่ะต่อไปใครที่เรียกไปแล้ว นมัสการครับตอนนี้ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้หายไปนานแล้วก็ล้างลาไปพอสมควรนะครับที่มันหลงไปนานมากครับแล้วก็ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีไปเจอกับคนที่ผมเคารพครับเขาก็คอกระโหลกให้แล้วก็เขาก็เศร้าเขาบอกว่าเขารู้สึกเศร้ามากที่ผมล้างลาไปนานอะไรเง ี ้ยแล้วก็แต่ว่าตอนพอฟังที่เขาพูดเนี่ยก็รู้สึกเอ๊ะที่มันมัวมันก็คลายออกไปค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็มันก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วก ็ดีขึ้นแล้ว ครับแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งอย่างช่วงเวลาก่อนอย่างก่อนมาวันนี้ครับตอนช่วงกลางคืนก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันดูไปเองโดยอัตโนมัติของมันนะครับ ถูกต้องแล้ว ครับก็ขอการ ภาวนานะทำเป็นแล้วนะทำเป็นแล้วต้องขยันดูเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนะแต่ยังบุญนะที่กระโหลกบางขอแล้วยังสติเกิดขึ้นมาได้รู้หรือยังจิตที่ตื่นมันมีความสุขรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันมีความสุขนะเรื่องอะไรเราต้องไปหาแต่ความทุกข์ให้ตัวเองเรื่องไร้สาระทั้งนั้นพยายามภาวนาครับจะได้มีความสุขถาวรต่อไปยกมือเบอร์อะไรล่ะยกเบอร์102อ่ะ102เบอร์อะไรที่อยู่ข้างๆไม่มีเบอร์นะแล้วก็มา4743 52เบอร์7เอาแค่นี้ก็จำไม่ได้แค่นี้ก็จำไม่ได้แล ้วนมัสการครูบาอาจารย์ครับคือผมก็สนใจเรื่องธรรมะมาหลายปีแล้วก็เคยอ่านหนังสือของหลวงพ่ออยู่ช่วงหนึ่งสมัยเคยบวชอยู่ครับก็ทำมาหลายปียังไม่รู้เลยว่าจะจับหลักทิศทางไงอยากขอโอกาสครูบาอาจารย ์ต้องสติให้ได้นะไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรสิ่งที่ต้องมีตลอดเลยคือสตินั้นคอยรู้สึกตัวไว้นะอะไรเกิดขึ้นในใจในใจคอยรู้สึกของคุณยังติดเพ่งอยู ่ครับรู้สึกว่าเพ่งมาก ที่ทำมามันเพ่งไงมันเลยเดินต่อไม่ได้เพราะถ้าเราเพ่งนะกายก็นิ่งใจก็นิ่งเมื่อมันนิ่งมันไม่แสดงไตรลักษณ์เพราะไตรลักษณ์มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะงั้นอย่าไปกดให้มันนิ่งจะปล่อยให้กายให้ใจเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยแล้วก็คอยรู้ไปอย่างตอนนี้จิตไปคิดได้ไหม ครับ จิตอย่างฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ไปคิดตามใช่ไหมฟังแล้วก็ไปคิดตามให้คอยหัดรู้สภาวะไปจิตมาตั้งใจฟังก็รู้อย่างขณะนี้ตั้งใจฟังอยู่หรือจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ก ไปหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติที่แท้จริงจะเกิดขึ้น ครับเคยพยายามลองไม่เพ่งลองปล่อยก็หลงไปเลยไม่รู้ตัวเลยครับ แล้วหลงแล้วใครรู้สึกเอานะหลงแล้วรู้ว่าหลงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยลองหัดเคยหัดแบบไหนมา ก็บริกรรมพุทโธแล้วก ็พุทโธแบบนั้นแหละพุทโธแต่ว่าอย่าพุทโธให้จิตนิ่งพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดแล้วรู้ทันไว้จิตไปคิดไม่ว่ามันนะพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตซึมแล้วรู้ว่าซึมพุทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นคุณบริกรรมพุทโธไปไม่ต้องทิ้งหรอกของเดิมใช้ได้อยู่แต่ว่าแต่เดิมไปพุทโธแล้วเพื่อให้จิตนิ่งพุทโธไปหายใจไปให้จิตนิ่งมุ่งเอาตรงนั้นมากไปต่อไปนี้พุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธแล้วเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคนถัดไป ขอโอกาสครับหลวงพ่อบางช่วงผมดูแล้วผมเริ่มเห็นความเป็นกลางบ้างแล้วครับแล้วก็บางทีรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำอะไรไม่ได้ครับ ทำไม่ได้หรอก แล้วก ็แป๊บหนึ่งนะคนที่เรียนพุทโธตะเกียจิตมันถลำไปนะเมื่อกี้เนี่ยมันถลำออกไปรู้นึกออกไหมเวลามันจะไปรู้อะไรนะมันจะถลำลงไปอย่างเมื่อกี้ตอนนี้ความสงสัยเกิดขึ้นทราบไหมความสงสัยเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันมันตอนนี้ทำใจให้ลอยๆว่างๆอ่ะรู้สึกไหมตัวนี้น้อมใจไปเป็นสมถะนะให้คอยรู้สภาวะไปเรื่อยๆเอาใหม่บริกรรมไป ครับต่อครับก็เหมือนบางครั้งรู้สึกเหมือนทำอะไรไม่ได้ครับเพราะแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ท้อครับเพราะว่ารู้สึกความสุขทางโลกมันหายไปเรื่อยๆครับแต่ความสุขทางธรรมก็มันอธิบายไม่ถูกมันดูแบบนิ่ง ๆนั่นแหละความสุขสงบไงโลกมันสุขร้อนธรรมะมันสุขเย็น ครับก ็อย่าไปเสียดายมันไม่มีอะไรหรอกโลก ครับ แล้วไงอีก ก็พอบางทีก็รู้สึกท้อแต่ว่าผมก็คิดว่ายังไงก็ไม่เลิกครับหลวงพ ่อต้องไม่เลิกนะท้อก็ได้ขี้เกียจก็ได้แต่ท้อรู้ว่าท้อขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจไม่เลิกหรอก ครับ หลวงพ่อก็เคยมีคราวหนึ่งบวชมาได้พรรษาที่3แล้วนะในพรรษาเลยว่าถอดใจเลยท้อใจไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วสติสมาธิปัญญาแล้วก็เกิดหมุนจีอยู่รอบตัวนะไม่ผ่านทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจนปัญญาท้อเหมือนกันนะพอเรารู้ว่าท ้ อยอมรับสภาพได้แค่นี้ชาตินี้ได้แค่นี้ก็แค่นี้ต้องใจถึงอย่างนั้น ครับก็ตอนนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแล้วก็อธิษฐานครับว่ายังไงก็ไม่เลิกครับ ดีแล้วเดี๋ยวเลิกให้คนอื่นไปเราก็ดูของเราได้อย่าเลิกใครที่เรียกไว้แล้วยกมือเบอร์47 47 43 527ใช่ไหมครับ กราบนมัสการหลวงพ่อครับเคยศึกษาฟังเรื่องทางเอกครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีจริตยังไงครับ เพราะคุณเป็นคนช่างคิดนะ อ ้ าวเหรอครับ โอ้ ผมตอนแรกผมคิดว่าผมเป็นสมถะญาณิก ช่างคิดออกแล้วสงบไหมจิต ก็จริงๆเคยได้ยินเรื่องของพ่อมานานแล้วก็แอบฝึกนะฮะพอฟังจากเพื่อนสอนพอตอนพอดีตอนนั้นเผอิญอยู่ต่างประเทศบ้านเมืองมันค่อนข้างสงบแล้วตัวเองก็ไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับภาระหรืองานก็รู้สึกนั่งแล้วก็สงบด ีอ๋ออย่างนั้นง่ายสิสิ่งแรกเรามันเริ่มเลยนะมาถึงวันนี้ไปนั่งไม่ค่อยลงแล้ว ครับแต่พอกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าทำไมตัวเองนั่งสมถะไม่ได ้เมื่อมันทำไม่ได้ตอนนี้ดูจิตไปเลย ครับ นะแล้วเราทำสมถะไม่ได ้ครับแล้วที่ผ่านมานี่ทำทุกวันนี้นี่ไม่แน่ใจว่า ใจมันยังไม่ตั้งมั่นนะ ครับ พอใจเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางได้จริงอ่ะใจมันจะไปยินดีบ้างยินร้ายบ้าง ครับ คอยรู้ทันไป ครับนะแล้วบางครั้งพอขับรถแล้วรู้ลมหายใจมาเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าครับ ขับรถต้องดูถนนนะพี่ดูลมหายใจเราให้ขับรถไปเนี่ยรู้สึกตัวไปอย่าให้ใจไปดูลมหายใจบางคนดูแล้วจิตรวมไปเลยไปชนกับคนอื่นเขามีมาแล้วนะชนทีเดียว5คันเลยแล้วเราพยายามเวลาขับรถพยายามรู้สึกตัวเปิดซีดีหลวงพ่อไว้แล้วอย่าให้ใจมันนิ่ง ก็เปิดฟังอยู่เรื่อย ๆเปิดแล้วอย่าน้อมใจเข้าไปหาความนิ่งของคุณมันเคยชินอย่างหนึ่งว่าถ้าจะภาวนาแล้วจะต้องนิ่ง มันจะน้อมเข้าหาความนิ่งเรื่อยๆไม่ดีหรอกเสียเวลาแล้วมันนิ่งไม่ได้จริงอ่ะมันวันนี้นิ่งนะพรุ่งนี้ก็ฟุ้งซ่านเมืองไทยมันยุ่งจะตายไปสงบยาก แต่ผมก็ยังควรที่จะเจริญสมถะ สมถะไม่ทิ้งไม่ทิ้งนะแต่เจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเลย ครับ คืออะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้บ่อยๆอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมจิตไปคิดแล้ว ครับ นะคอยรู้ว่าคนต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะลูกอยากให้แนะนำให้หลวงพ่อแนะนำให้ว่าลูกควรจะปฏิบัติธรรมะอย่างไรให้ดวงตาเห็นธรรมอะค่ะ รู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกร ่ างกายมากๆไปแล้วจิตใจมันจะเห็นได้เองอะมันจะเห็นจิตเอง อย่างถ้าเราเดินให้เรารู้ว่าเราเดินหรอคะ เดินแล้วก็รู้ว่าร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินนะเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินเหมือนเห็นคนอื่นเดินนั่งอยู่ก็เหมือนเห็นคนอื่นนั่งไปยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่นไปยักหน้ามันจะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเราน ะอย่างถ้าเรานั่งสมาธิเริ่มต้นเพื่อให้เราผ่อนคลายในแต่ละวันนะคะหลวงพ่อ นั่งไปสิแล้วเสร็จแล้วก็มารู้กายไว้เห็นไหมร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ค่ะ นะไปดูกายทำความสงบเข้ามาเอาคุณนะทำความสงบได้ทำไป ถ้ าทำความสงบแล้วก็ดูกายไปเห็นร่างกายทำงานพอรู้กายไปด้วยมันจะเห็นจิตด้วย ค่ะ จะเห็นเอง แล้วถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งเราเกิดอารมณ์โกรธมากเราควรที่จะระงับความโกรธอย่างนั้นโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องบานปลายนี่เราควรที่เราผิดไหมคะ มันผิดในหลักของวิปัสสนาแต่มันถูกอย่างโลกโลกเพราะฉะนั้นเวลามีความโกรธขึ้นมานะเราต้องนึกถึงนะว่ายังไงก็ไม่ผิดศีล5ไปด่าเขาไปตีเขาเนี่ยผิดศีลห้านะ ค่ะ แล้วเราตั้งใจรักษาศีลทุกวันทุกวันถ้าเราจะไม่ดั่งพร้อยตรงนี้พอโกรธขึ้นมาเนี่ยทางกายทางวาจาเราไม่แสดงออกในทางใจเราไม่เก็บกดให้เรามีสติรู้ทันใจที่กำลังโกรธไปเลย ค่ะ แต่ถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆนะกำลังจะเชือดคอยก็แล้วเราก็เดินหนีไปสู้ไม่ได้ก็ต้องหนีเหมือนกัน ค ่ ะ แต่ถ้าสู้ได้ดูได้ก็ดูของเราไปอย่าไปข่มมันข่มทางกายทางวาจาไว้แต่ทางใจไม่ข่มนะเห็นใจที่โกรธดูใจที่โกรธไม่ใช่ไปดูให้หายโกรธ ค่ะขอบพระคุณค่ะ ที่ยกไปแล้วเชิญต่อไปเบอร์52เบอร์7นะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือเคยมาหาหลวงพ่อหลายครั้งแล้วก็แบบฟังซีดีหลวงพ่อแต่ว่ามันก็แอบสงสัยแบบคิดไม่ได้ว่าคือจริตแบบหนูควรจะดูกายหรือว่าดูจิตเดียวค่ะ อย่าคิดมากเลยนะเราดูจิตได้อยู่แล้วเราดูไป เรา อย่างจิตใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้นะมันโกรธขึ้นมาก็รู้ดูไปเรื่อยๆ เราอย่างคือครั้งก่อนนะคะเคยถามหลวงพ่อว่าแบบนั่งสมาธิได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าอย่านั่งแบบเดี๋ยวติดซึมให้ไปเดินจงกร ม หนูก็ไปเดินจงกรมก็คือพุทธเท้าขวาย่างก็พุทธซ้ายก็โถไปเรื่อยๆเวลาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้กลับไปนั่งสมาธิได้ยังอะคะ รู้สึกไหมเวลานั่งสมาธิเวลาจิตมันจะเคลิ้มจิตจะไหลไปอะไรเงี้ยถ้ารู้ทันแล้วก็ไม่ไหลไปไม่เป็นไรหรอกลองนั่งให้ดูสิวางไมค์ลงแล้วนั่งให้ดูสิ เดี๋ยวก่อนนั่งหนูมีนิดนึงค่ะ คือวันก่อนนะคะไปเดินจงกรมแบบเดินเหมือนเดินเล่นนะคะก็เดินแบบพุทโธไปแล้วสักพักหนึ่งแบบเหมือนมีสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคิดไปเองแล้วก็ตกใจกลัวพอตกใจกลัวก็รู้สึกว่าไอ้จิตมันก็แบบที่มันตกใจมันก็หยุดส่วนตกใจแต่ว่าเห็นแขนขามันแบบขยับเตรียมจะวิ่งหนีก็แบบอย่างนั้นนี่คือใช่ใช่ไหมคะ ใช่ แต่ว่าหนูดูต่อไม่ได้ว่าหนูดีใจที่แบบเห็นอย่างเงี้ยค่ะ ฮะมันดูไม่ได้ก็ดูไม่ได้สิดูไม่ได้ไม่ต้องไปฝืนดูดูเท่าที่ดูได ้แต่ว่าเหมือนกับว่าไม่คือเมื่อก่อนเคยเห็นอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนี้ครั้งนึงแต่ว่าพอมันอยากแล้วมันไม่เห็นแต่พอแบบมันไม่อยากอยู่ๆมันก็จะเห็นขึ้นมาเองใช่ไหม ใช่มันเห็นเอง ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูนั่งสมาธิให้ดู นั่งโชว์นะ ขอบคุณค่ะ เอาเบอร์7ส่งกันบ้าน เกิดนักการหลวงพ่อค่ะก็มาที่วัดก็หลายครั้งแล้วพอดีไม่ได้ส่งก็ฟังเทปธรรมะหลวงพ่อไปก็ปฏิบัติตามบางทีบางครั้งก็ฟุ้งไว้บ้างเผลอไว้บ้างงานไว้บ้างก็อยากจะเรียน ขออนุญาตหลวงพ่อครับพอดีได้แผ่นธรรมะจากหลวงพ่อไปฟังแล้วก็บางทีก็ไล่แจกญาติธรรมค่ะอย่างนี้ถ้าไม่ได้ขออนุญาตหลวงพ่อนี่บาปไหมคะ ไม่บาปหรอกได้บุญ ก็อยากจะถามแล้วพระอาจารย์ใช่ตอนนี้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ใจก็สบายขึ้นแล้วนะดูไปเล่นๆแต่ว่าใจมันไม่ตั้งมั่นใจมันกระจายออกไปข้างนอกรู้สึกไหมใจมันโล่งๆกว้างๆออกไปข้างนอกม ัน จะสบายอย่างเดียวให้คอยรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์มันดีมันชั่วคอยรู้สึกเรื่อยๆขยันรู้สึกจิตใจบ่อยๆไม่งั้นมันจะเอาแต่ความสุข ก็ตอนนี้ก็บางทีเกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นก็จะพยายามจะรู้เท่าทันมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออสุขมันแป๊บเดียว อย่าไปคิดเอานะอย่าไปคิดเอาว่าสุขแป๊บเดียวให้เห็นจริง ๆอ ย่าไปคิดนำที่นั่งสมาธิอยู่แต่เกี้ยจิตหลงไปแล้วถลำลงไปซึมอยู่ข้างในขึ้นมาเอาสะกิดหน่อยเดี๋ยวนั่งให้ขาดสตินะนั่งต้องรู้สึกตัวอย่านั่งให้เคลิ้มไม่เอานั่งแล้วใจเราไหลไหลไหลไหลออกไปไม่เอาไม่ดีนั่งแล้วใจไหลรู้ว่าใจไหลไปถึงจะดี แล้วก็ค่ะอีกนิดหนึ่งแกนบ้านนะคะ ไปดูเอา ขอบคุณค่ะ พยายามดูนะแต่ว่าให้รู้ทันใจไม่ตั้งมั่นแกมันไปหลงสบายอยู่ข้างนอกนั้นข้างหลังถอยไปข้างหลังแล้วก็มาเบอร์51แล้วเบอร์อะไรเบอร์93 92 20 34 89ได้แค่นี้มั่งวันเนี้ย นมัสการครับหลวงพ่อ จำเบอร์ไว้นะหลวงพ่อลืมไปแล้วว่าไง ก็ช่วงนี้ก็ยังพยายามทำในรูปแบบตามที่หลวงพ่อสั่งอยู่ครับที่เดินจงกรมตอนคืนไม่ขาดก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีเท่าที่อยากเท่าไหร่นะ เท่าที่อะไรนะ เท่าที่กิเลสมันต้องการนะฮะรู้สึกมันอยากให้มันดีขึ้นเร็วกว่านี้ ถ้าอยากได้เหมือนที่กิเลสต้องการต้องเป็นพระอรหันต์เลย ครับ ถ้ากิเลสอยากเป็นพระอรหันต์ใช่มั้ย ครับ มันเป็นเท่าที่มันเป็นนั่นแหละนี่แต่ปรีชาสังเกตนะใจเรายังกระจายออกไปนะใจไม่ตั้งมั่นให้รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะดูออกเปล่าขณะเนี้ยจิตไม่ตั้งมั่นดูออกมั้ย รู้สึกมันจ้าไป นั่นแหละมันจ้าออกไปข้างนอกมันไม่ทวนมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจของเราถ้ามันไม่ย้อนเข้ามาหากายหาใจมันเจริญปัญญาไม่ได ้ครับ พยายามย้อนพยายามนึกถึงกายถึงใจกระทบอารมณ์แล้วก็สังเกตใจเป็นระยะระยะไปเดี๋ยวกระทบแล้วก็เฉยกระทบอะไรแล้วก็เฉยเฉยไปเรื่อยๆดังนั้นมันโล่งว่างไปเฉยเฉยหนีไปหาความสุข ครับ เนี่ยติดสมถะ ก็รู้สึกช่วงนี้มันมีแต่ความสุขครับไม่ได้รู้สึกอะไรก็ ได้กำลังเป็นโรคเอ ๋ครับ เป็นโรคเอ๋ไปสบายเผลอๆเพลินๆไป ครับ พยายามรู้สึกทวนเข้ามาดูกายดูใจให้มากๆนะ ครับ ดูไม่ถึงใจก็ดูกายไป ครับแล้ววันนี้พาแม่มาด้วยครับแม่ดีขึ้นไหมครับ แล้วปีชาว่าแม่ดีขึ้นไหม ผมว่าแม่อารมณ์ดีขึ้นครับหลัง ก็ดีสิก็บุญของเราแหละ ครับ อ้าวเบอร์อะไรนะที่เรียกไปแล้ว93ยกมือ93 92ยกมือไว้ถูกไว้ส่งมาข้างหน้าแล้วกลุ่มนั้นเดี๋ยวนะ2คนนี้กัน กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็คือครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ผมไปทำสมาธิเพิ่มอ่ะครับก็คือพยายามไปทำสมาธิแล้วคือไม่แน่ใจว่าทำ ได้จิตดีขึ้นรู้สึกมั้ยจิตมีแรงมากขึ้น รู้สึกเป็นบางครั้งนะคร ับ ก็ยังดีแหละ ครับ ไปดูอีกนะพอใจเราสงบตั้งมั่นแล้วก็สังเกตใจเราไปเรื่อยใจนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปดูต่อจะได้เดินปัญญา ครับคือที่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเคยบอกว่าผมพอจะรู้ได้บ้างแล้วแต่ว่าคือทุกครั้งที่ดูมันก็ไม่เคยมั่นใจเลยว่า ไม่มั่นใจรู้ว่าไม่มั่นใจการที่เรารู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏในใจเราจริงๆนั่นก็รู้เรียบร้อยแล้วมันเกิดความไม่มั่นใจรู้ว่ากำลังไม่มั่นใจอยู่ก็ใช้ได้แล ้ วก็ดีขึ้นแล้วล่ะอ้าวกู ้ไม่ได้มากราบหลวงพ่อนานแล้วค่ะก็อยากให้หลวงพ่อแนะนำช่วงนี้เป็นไงบ้างค่ะ โอ้กู้กับภาวนาคงเส้นคงวาปีกลายไงปีนี้ก็อย่างนั้น รู้สึกว่า มันไม่เดินปัญญามันจะเอาแต่ความสงบความสุขน ะ พยายามดูพอใจมันสุขใจสงบแล้วพิจารณาลงในกายเลยนะ เห็นแต่ของไม่ดีไม่งามเลยเนี่ยให้กระตุ้นให้จิตมันทำงานเสร็จแล้วพอพิจารณากายแล้วก็ทำความสงบมาใหม่แล้วออกพิจารณาซ้ำอีกเนี่ยแล้วก็พอหมดเวลาทำความสงบพิจารณากายอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปบ่อยๆที่เดินอย่างนี้นะมันถึงจะกระชับกระเฉงขึ้นงั้นไม่เอาแต่ความสุขอะรู้สึกเปล่ามีแต่ความสุข ค่ะก็เดี๋ยวเจริญปัญญามากข ึ้ น เออนะไปเดินนะภาวนาอย่าคงเส้นคงวานะให้มันเปลี่ยนแปลงแย่ลงก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าอยู่เฉยๆของคู่เออถ้าพูดโดยรวมมันดีขึ้นน ะ ดีขึ้นแต่มันดีไปในทางมีความสุขความสบายมากไปนิดนึงพยายามเดินปัญญาเพิ่มขึ้นมันจะได้พ้นทุกข์ไปโดยองค์รวมเนี่ยดีขึ้นรู้สึกกล่าวว่าเราดีขึ้นใจมันโปร่งมันโล่งมันเบามันสบายนะแต่ว่าพอมันสบายแล้วมันเพลินไปนิดนึงเราไปส่งไปข้างหลังนั้นมีอยู่3คนที่ยกไปแล้ว34 89แล้วก็20เอาแถม39 39ก่อนทางผ่าน นมัสการครับหลวงพ่อเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมาส่งการด้านหลวงพ่อนะครับก็คือหลวงพ่อบอกว่าจิตส่งออกไปข้างนอกนะครับหลังจากนั้นมาก็เริ่มเหมือนกับจะดึงเข้ามานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกเครียดเท่าไหร่นะครับแต่มันจะรู้สึกเฉยๆไปเลยอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อ ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปดูอีกแล้วใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจมันโปร่งมันโล่งมันเบาขึ้นแล้ว ใช่ครับ นั่นแหละดูไปดีแล้วล่ะทำไปอย่างนั้นนี่ทำอีกยังไม่พอ ครับนมัสการค่ะโยมอยากถามว่าจิตคนเรานี่ขนาดที่เราจะนั่งสมาธิเราจิตหนึ่งเราก็ระลึกไปถึงเรื่องในอดีตแล้วทีนี้อีกจิตที่รู้ว่าโอ้กำลังคิดอยู่พยายามจะกั้นไม่ให้คิดต่อเนี่ยค่ะ นั่นไม่ใช่นะแค่รู้ว่ามันไปคิดอย่าไปฝืนอย่าไปกั้นให้ฉี่ชอบกั้นเลยแข็งๆไป แล้วขณะที่นั่งนี้ก็เหมือนกับว่าเห็นว่ามีจิตทั้งจะคิดอีกจิตหนึ่งก็อยากจะนั่งสมาธิด้วย แล้วอีกตัวหนึ่งทำอะไร เป็นจิตที่รู้อะค่ะ ดูไปนั่นแหละ ปล่อยตามคิดไปเลยใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ก็ให้รู้ว่ามันคิด ค ่ ะ แล้วถ้าตัวผู้รู้กลายเป็นตัวคิดก็รู้ว่าตัวรู้หายไปแล้วกลายเป็นตัวคิดหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปปัจจุบันไปเรื่อย ๆค่ะพ่อเจ้าค่ะแล้วก็จิตคนเรานี่มีหลายดวงใช่ไหมคะ หลายดวง แล้วคิดได้หลายเรื่องในขณะเดียวกันแล้วเราตาม ไม่หรอกมันคิดทีละเรื่องแต่มันเปลี่ยนเรื่องที่คิดเร็ว อ๋อเจ้าค่ะ ไม่ชีคิดมากนะไม่ชีคิดเยอะไปไม่ชีคอยรู้สึกไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะดูไปเรื่อย ๆ ใจก็ดูไปใจเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้ใจก็ไม่เที่ยง บางทีจิตมันเหนื่อยมากเลยค่ะมีเรื่องคิดแล้วก็ นั่นแหละมาดูกายไว้บ้าง อยากพยายามกั้นไม่ให้คิดแต่ นั่นจะทำผิดถึงได้เหนื่อยจิตคิดแล้วไปกั้นไว้ก็เหนื่อยสิ ปล่อยให้มันดับเองใช่ไหมคะ ให้รู้ว่ามันคิดมันจะดับเองให้รู้ว่ามันคิดมันไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆจิตหนีไปคิดให้รู้ว่าจิตหนีไปคิดไม่ใช่จิตหนีไปคิดแล้วไปกั้นไว้ไม่ใช่จิตหนีไปคิดแล้วก็ปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆมันหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดไม่ได้ปล่อยมันในขณะเดียวกันก็ไม่ได้กั้นมันแต่ว่ารู้มัน เจ้าค่ะแล้วบางทีก็พอดีนึกถึงว่าสักครู่เมื่อกี้นี้เราคิดอะไรไปแล้วเราลืมใช้สติรู้แต่ว่าเรา ให้รู้เลยว่าปัจจุบันกำลังหลงไปถึงอดีตแล้ว ค่ะ นะหลงปัจจุบันไปเรื่อย ๆค ่ะเอาไปข้างหลังยกไว้3คนอ่ะกุ้งหลงกุ้งอย่างนี้คือตอนที่ใจมีความสุขเนี่ยนะเจริญปัญญาต่อเนี่ยให้รู้ว่ามีความสุขให้รู้ว่าพอใจที่มีความสุขถ้ารู้อย่างนี้แล้วใจมันจะตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะเดินปัญญาได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะเดินปัญญาไม่ได้นะมันจะเพียงมันไปมีความสุขแล้วเพลินๆอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่ามันมีความสุขรู้ว่ากำลังพอใจอยู่เนี่ยพอความพอใจดับปั๊บใจจะตั้งมั่นเองนะไม่ใช่ไปดิ้นผุกๆขักๆอย่างนั้นนะเวลาจะเดินปัญญาจิตต้องมีความตั้งมั่นจำไว้นะถ้าไม่มีความตั้งมั่นคือไม่มีสัมมาสมาธิจะเดินปัญญาไม่ได้นี่เราทำสมาธิมาแล้วทำมาพอสมควรแล้วเนี่ยจิตมีความสุขนี่มีความสุขแล้วเราต่อไม่เป็น วิธีที่จะต่อไปเนี่ยกุ้งก็รู้ทันไปว่าจิตมีความสุขถ้าพอใจรู้ว่าพอใจนะถ้าเฉยเฉยรู้ว่าเฉยเฉยมีความสุขแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปดูตรงนี้นะแล้วก็สมมติถ้านั่งสมาธิแล้วสิบนั่งนานอย่างหลวงปู่ท่านพานั่งจริงหลายๆชั่วโมงเนี้ยนั่งเราพักพอสมควรแล้วแล้วเราดูจิตไม่ได้เนี่ยเราก็ดูกายนะให้จิตมันไม่อยู่เฉยแต่ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้คอยรู้ไปด้วยจิตไปค้างอยู่ในความสุขรู้ว่าไปค้างนะแค่นั้นแหละไม่ได้ทำอะไรยุ่งขนาดที่พยายามทำอยู่นั่นหรอกเดี๋ยวเสียหายหมดนะกำลังดีๆอยู่อ้าวข้างหลังเชิญเบอร์อะไรนะ นักการหลวงพ่อค่ะ อยากจะขอให้หลวงพ่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผ่านมาค่ะว่าถูกต้องหรือยังค่ะ เอาใหม่สิท่านปฏิบัติที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปนะพยายามรู้สึกอยู่ในชีวิตประจำวันมากเห็นกิเลสบ่อยไหม บ่อยค่ะ ตัวไหนตัวไหนเกิด โทสะค่ะ โทสะเกิดแล้วทำยังไง ก็รู้ค่ะ อยากให้หายไหม เมื่อก่อนนี้จะอยากให้หายค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้เฉยๆค่ะแล้วก็พอรู้แล้วเขาก็จะดับไปค่ะ แล้วจิตขณะนี้เป็นยังไง ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นแล้วมีอะไรอีกดูออกไหมมันกระจายออกไปข้างนอกดูออกไหม ค ่ ะ ก็อย่าคาดสิไม่ได้เห็นว่าคาดได้ไง ยังงงๆดูไม่ค่อยออก เลยอย่ามาหลอกนะยังไม่เห็นนี่มาคาดเอาใจหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อเสียใจอ ยากขอให้หลวงพ่อแนะนำการภาวนาที่เหมาะกับจริตของโยมค่ะ บางคนนะมันเป็นคนคิดเยอะเป็นคนช่างคิดรู้สึกไหม ค่ะทราบค ่ะให้เราหาคำบริกรรมมาพุทโธก็ได้หรือชอบอย่างอื่นก็ได้สัมมาอรหังอะไรก็ได้เท่านั้นแหละนะเอาสักอย่างหนึ่งหรือสวดมนต์สั้นๆก็ได้แล้วก็คอยดูใจไปเช่นพุทโธใจแอบไปคิดเรารู้พุทโธใจหนีไปคิดเรารู้ฝึกนี้บ่อยๆนะแล้วต่อไปพอจิตมันเคลื่อนนิดเดียวเราก็เห็นละมันจะเห็นได้เร็วกว่านี้จิตใจจะมีแรงขึ้น ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกำลัง นั่นแหละมันไม่มีแรงนะเอาไปช่วยมันนิดนึงไปพุทโธแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยๆแต่อย่าไปพุทโธแล้วอยากให้มีกำลังนะอย่าพุทโธให้จิตสงบนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยจิตเป็นยังไงไปรู้เรื่อยๆอย่างนั้นถึงจะใช้ได ้เคยหลวงพ่อเขาเคยลองนั่งสมาธิแล้วรู้สึกจิตมันชอบเคลิ้มไป ไม่นั่งนะไปเดินเอาถ้านั่งแล้วเคลิ้มไปเดินจงกรมอย่าไปนั่ง ค่ะขอบพระคุณ ให้คนต่อไปที่ยกไว้แล้วมีใครมีไหม ครับนมัสการหลวงพ่อครับมาครั้งแรกครับแล้วก็เพิ่งฟังซีดีของพ่อได้ประมาณอาทิตย์เดียวก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเหมือนกับฝันแต่ว่าคิดว่าเหมือนกับระหว่างนอนเนี่ยครับมันเหมือนจิตเป็นสมาธิแล้วก็เห็นนิมิตเห็นแสงสว่างสองครั้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบมีกำลังเรี่ยวแรงแล้วก็เริ่มจะฟังซีดีของพ่อแล้วก็อ่านหนังสือ รู้สึกว่ากำลังพยายามจะรู้สภาวะที่หลวงพ่อสอนไม่ทราบว่าเห็นบ้างหรือยัง ของคุณมาได้ดีแล้วนะ ครับ คือพื้นฐานเดิมของคุณจิตมันมีกำลังอยู่ช่วงนี ้ครับ เมื่อมันมีแรงแล้วเนี่ยสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็คอยรู้ไปเรื่อยรู้จักใจลอยไหม รู้จักครับ ถ้าใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วก็รู้ไม่ห้ามมันนะ ครับแล้วก็ ฝึกต่อไป ฝึกขอบพระคุณครับ เมื่อกี้มีอีกคนนึง นมัสการหลวงพ่อครับจะขออนุญาตส่งกันบ้านหลวงพ่อครับที่ทำไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับ จิตเป็นยังไงบอกหลวงพ่อหน่อย สภาพฟุ้งไปแล้วรู้สึกครับ ขณะนี้เป็นยังไง สภาพตะกี้ตื่นเต้นครับตอนนี้นิ่งๆแล้วครับ ไปกดไปนะ ครับ มันนิ่งพอกดดูออกไหมมันไม่ใช่นิ่งเองอ่ะแต่ว่ามันนิ่งแล้วแน่นๆรู้สึกไหม แน่นๆที่หน้าอก แน่นๆเนี่ยแน่นหน้าอกเพราะเราไปกดไว ้ครับ ดีแล้วล่ะเห็นสภาวะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆ ที่ทำมาถูกต้องนะ ถูกสินะ ตอนช่วงที่มีงานมากๆที่ต้องไปขายของต้องอะไรหลังจากที่ขายของปิดบูธเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่ภาวนารู้สึกว่ามันกับมันหน่วงๆไว้ครับหลวงพ่อ เราต้องภาวนาตั้งแต่เปิดขายของไปด้วยนะขายของไปภาวนาไปอย่างลูกค้าไม่มาเนี่ยกังวลใจรู้ว่ากังวลลูกค้ามานะก็ดีใจรู้ว่าดีใจลูกค้าต่อมากกวนประสาทรู้ว่ารำคาญเนี่ยเราฝึกของเราอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วเวลากลับมาบ้านเราจะภาวนาง่าย ครับคำถามสุดท้ายครับตอนช่วง ช่วงที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ภาวนาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเรามองอะไรตาไปเหมือนใจไปจับไว้อยู่กับสายตาที่เรามองไว ้โอ้ถูกนะให้เรารู้ทันว่าจิตเราไหลออกไปแล้วรู้ทันว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นนะจิตเราหลงตามไปแล้วแต่อย่าไปดึงไว้นะอย่าไปห้ามจิตไหลออกไปทางตาก็รู้ไหลไปทางหูก็รู้ไหลไปทางใจคือไหลไปคิดก็รู ้ครับ ดีเนี่ยฝึกได้ดี ตอนหลังก็เลยทำใหม่ว่าถ้าสมมติเกิดอะไรภาษาอะไรเกิดขึ้นก็จะมาคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆครับ รู้สึกแต่อย่าดึงนะถ้าดึงเราจะแน่นในหน้าอกเนี่ย ปล่อยเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติเมื่อกี้เห็นยกมืออีกคนนึงข้างหลังคนส ุ ดท้ายนะคนนี้ได้คนสุดท้ายแล้ว กราบมรดกการหลวงพ่อเจ้าค่ะนี่ก็มาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะทีนี้ในรูปแบบของการปฏิบัตินะคะลูกรู้สึกว่าจะติดสมถะถ้าติดสมถะแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะมีความสุขอะค่ะมีความสุขมากๆเลยนะคะแต่เวลาปฏิบัติที่ดูกายดูใจอะไรอย่างเงี้ยแต่จำสภาวะทางกายอ่ะจำได้มากขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดเวลาไปดูจิตทีไรแล้วจะทุกข์มากมากเลยเจ้าค่ะ จิตมันก็ทุกข์อยู่แล้วล่ะแล้วรู้สึกกายไปนะของคุณถนัดที่จะรู้กายเวลาคุณรู้กายแล้วจิตตั้งมั่นจิตสงบคุณรู้กายเรื่อยๆเห็นกายมันทำงานไปแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นจิตเองมันจะไม่รู้กายอย่างเดียวหรอกมันจะเห็นไหมกายนี่เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตจะเห็นเองแล้วจิตก็วิ่งไปวิ่งมา ค่ะมีการบ้านอะไรฮะหลวงพ่อจะฝาก ไปดูนั่นแหละไปดูนะ ดูกายอย่างเดียว ไม่ใช่ดูกายอย่างเดียวดูกายบ่อยๆ ดูกายบ่อยๆใช่ไหม ดูอย่างเดียวไม่ได้นะดูจิตมันก็เลย ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ